राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 3 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, एक तो होती है पढ़ाई, एक होता है अनुभव। पढ़ाई होती है सीखना, अनुभव होता है वो सीखना नहीं, अनुभव करना, वैसा ही अनुभव हो जाना। तो सीखने के लिए तो सत सत का विवेक हो, जो अपने से दूर का सत का असत का नित्य का अनित्य का नाशवान का आसवान का ऐसा सीखना होता है। और अपने शरीर में देख करके, शरीर जो है ये शरीर है नाशवान है, और शरीर ही है वो अविनाशी है। शरीर और शरीर दो, तो शरीर ही है वो अविनाशी, शरीर है विनाशवान। शरीर को निकलना शरीर में, शरीर में शरीर को देखना, शरीर क्या है, जो सत है और ये शरीर असत है। वो सत है वो अलग है, वो शरीर के धर्म वाला नहीं है। शरीर का जो स्वभाव है वो स्वभाव शरीर का नहीं है, शरीर का स्वभाव है वो शरीर का नहीं है। दो स्वभाव अलग अलग, और 84 लाख जोड़ी में ये फिर करके आया है, तो किसी शरीर के साथ में एकता नहीं की और नहीं रही, उससे अलग हुआ। तो इस शरीर में भी इससे अलग है, इस शरीर के साथ भी शरीर की एकता नहीं है, शरीर और शरीर दो है। तो ये अनुभव करना कि शरीर और शरीरी ये दो चीज है। इसमें शरीर और शरीरी का वर्णन है पहले ही पहले, अशोचन्यास है। सो इन लोगों का वर्णन है तो दोनों अलग अलग है, ठीक ठीक तरह से शरीर और शरीरी। जैसे धन और धनी आदमी होता है, तो धनी होता है वो धन को लेकर के धनी होता है, और धन को लेकर धनी है, धन को लेकर धनी है। धन धन नहीं हो तो निर्धन हो जाता है वो। तो धन और धनी एक जाति के होते हैं, ऐसे यहां शरीर शरीर ही नहीं है। शरीर यानी अनित्य है, धनी बना हुआ अनित्य बना है, और धनी आदमी है स्वयं वो अलग है। और ऊपर से देखने में धन धनी एक एक दिखते है, वैसे एक ये नहीं है। ये शरीर ही होने में भी शरीर के साथ में संबंध नहीं है, धनी का धन के साथ संबंध है, इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर प्रकृति कार्य है, और शरीर ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना, वो परमात्मा का अंश है, शरीर ही है वो। और शरीर है ये प्रकृति का अंश है, मां भूता अहंकार हो बुद्धि इंद्रिया ये सब पंचेंद्रिय गोचरा, ये सब शरीर हुआ है। और शरीर कहलाता शरीर, जो शरीर ही इधर शरीर को क्षेत्र भी है, और इतने उसको जानता है वो शरीर ही है, वो शरीर ही है। तो शरीर जानता है, परंतु वो जाते अलग अलग है। शरीर और शरीर ही है, तो जानने काम से है, मतलब वो चेतन है, शरीर जड़ है, एक जाति के नहीं है। तो इस शरीर को जानने वाला है वो शरीर है, और जानने वाला नित्य है, ये जानने में आने वाला अनित्य है। वो ममई वंश हो, भगवान का अंश है वो, ये प्रकृति का अंश है, शरीर है प्रकृति का अंश है, शरीर का शरीर है वो प्रकृति का अंश है, और स्वयं है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश होकर शरीर में अश्यास्ती, शरीर जिसका है उसे शरीर नहीं है, तो प्रकृति का अंश है ये शरीर, तो अलग अलग है। जब शरीर मरता है तो ये शरीर को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ देता है तो शरीर से अलग है, तो शरीर से अलग शरीर छोड़ देने के समय नहीं है, पहले से भी अलग है, पहले से ही ये अलग, ये परमात्मा का अंश है शरीर, है प्रकृति का कार्य वो परमात्मा का अंश है, तो पहले से ही अलग है। तो शरीर को छोड़कर जाता है वो शरीर से पहले से ही अलग है, और शरीर उससे अलग है, दोनों अलग अलग है। वो शरीर ये वो चेतन है, वो शरीर ये जड़ है, अलग अलग है। उसका विवेचन करने के लिए शरीर शरीर कहा, तो शरीर को लेकर के शरीर नाम है, वो वास्तव में शरीर को लेकर नहीं है, वो स्वतंत्र है, मनुष्य परमात्मा का अंश है, और शरीर की प्रकृति का अंश है, इस वास्ते शरीर शरीर दो है। 84 लाख जोड़ी में घूमने पर भी किसी शरीर के साथ में नहीं रहा, नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। इस तरह से शरीर में जैसे 84 लाख जोड़ी में किसी के साथ नहीं रहता है, ऐसे इस शरीर के साथ भी रहेगा नहीं है। शरीर तो बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, अवस्था हुई, न जायते मृते वा कदाचन नायम भूतवा भूता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीर। गीता भर में ये श्लोक एक विचित्र है, और न अन्यते अन्य माने शरीर, शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता, ये एक चरण है जो गीता भर में विलक्षण है। गीता भर में न अन्यते अन्य माने शरीर, शरीर के अन्य माने होने पर भी ये अन्यता नहीं है, नष्ट नहीं होता, ये तो ऐसे ही रहता है। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है, राख हो जाती है, इसकी राख नहीं होती, ये बूढ़ा नहीं होता, ये मरता नहीं, ये नित्य रहने वाला है। इसका साथ संबंध है इसका परमात्मा के साथ में है, और शरीर का संबंध संसार के साथ में, संसार और शरीर एक जाति के है। किसी तरह पापक सबीरा पंचरथ ये अदम शरीरा, क्षति जल पावक जगन जगन समीरा, पृथ्वी तेज वायु आकाश, ये 5 भूतों से बना हुआ है शरीर, ये स्वयं इसे 5 भूतों से बना हुआ नहीं है, ये परमात्मा से बना हुआ है, ये परमात्मा की जाति का है। तो ये चेतन है और शरीर जड़ है, ये दो अलग अलग है। शरीर शरीर में शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और मार्मिक बात बढ़िया है, शरीर मेरे लिए नहीं, ये बात खास समझने की है। शरीर मेरे लिए नहीं है, ये जो शरीर की महिमा आती है कि मानव शरीर है इसमें कल्याण करना चाहिए, तो ये शरीर की महिमा नहीं है, ये शरीर में होने वाला जो विवेक है, सत और असत का विवेक, उस विवेक की महिमा है, वह महिमा सो विवेक की है, विवेक को ठीक होना चाहिए। शरीर शरीर ही अलग है, शरीर ही है वो, शरीर वाला वो चेतन है, वो परमात्मा के साथ एक है, और शरीर संसार के साथ एक है। संसार में अनंत ब्रह्मांड है और बहुत विस्तृत है, परंतु उसमें शरीर इस खुद की एक तृतीय चीज भी, एक त्रिगति, एक कैसी चीज भी अपनी नहीं है, ही नहीं। संसार को अपना माना है, अपना नहीं है। हरी शरीर संसार अपना नहीं है, अपने परमात्मा है। परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है। यह नाशवान है, वो विनाशी है। तो शरीर और शरीर ही दो है, इसका ही पहले वर्णन आया है। तो ये विवेक बनाने के लिए शरीर शरीर का वर्णन है। विवेक वैराग्य समाधि सम्मति मोक्षता साधन चतुष्टय होता है, उनमें विवेक सबसे पहले है। तो विवेक को बताने के लिए ये शरीर शरीर का संबंध है, पर ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है। शरीर अलग है, शरीर अलग है। तो पहले से ये अलग है, अलग शरीर अलग और शरीर अलग, दो विभाग है। तो शरीर, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए विवेक, वो विवेक को लेकर के उस शरीर की महिमा है। शरीर ढांचे को लेकर महिमा नहीं है। तो विवेक है सतर सत, नित्य अनित्य, सार असार, इन दोनों को ठीक ठीक से समझना, ठीक समझ। जड़ अपने साथ संबंध नहीं है, जड़ का संबंध विच्छेद कर लेना। तो अपने को चेतन है, एक चेतन परमात्मा का स्वरूप। ममई वांशो जीव लोग, ईश्वर जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन है, अमर है, शुद्ध है और सहज ज्ञान सुख राशि है। सुख राशि, सुख का राश, राश नाम ढेर, केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, ये स्वरूप है जीव का। तो अपने स्वरूप को प्राप्त होना है, वो तत्व ज्ञान प्राप्त होना है। और परमात्मा के साथ एक न होने ये प्रेम है, परमात्मा के साथ एक, परमात्मा का अनुसार परमात्मा के साथ एक है, वो है प्रेम। और अपने स्वरूप का बोध होना है, जो कहते हैं ज्ञान, ज्ञान में अपने स्वरूप का बोध होगा और प्रेम में भगवान के साथ में स्नेह होगा, भगवान के साथ स्नेह होगा, वो वास्तव में उद्धार करने वाली चीज सर्वोपरि वो चीज है प्रेम। भगवान के साथ घनिष्ठ स्नेह, भगवान के साथ स्नेह है, वो भगवान के साथ एक होते है, बस इसमें एक हो जाते हैं। इस बात दोनों पक्षी बताया, दोनों मित्र है, आपस में मित्र, आपस में स्नेह है, एकता है, प्रेम है, प्रेम की एकता है। प्रेमाद्वैत है ये, वो ज्ञानाद्वैत है, जो अद्वैत है वो परमात्मा साथ में एक है, प्रेम के साथ में। वो उस प्रेम के ग्राहक भगवान भी है, प्रेम ग्राहक नहीं है भगवान, प्रेम के भूखे, उसको प्रेम की भूख है। वो भूख दूर करता है जीव, वो प्रेम करता है तो भगवान ही भूख दूर करता है। संसारी भूख दूर करता है तो कर्म योग, अपनी भूख दूर करता है तो कर ज्ञान योग, और भगवान ही भूख दूर करता है तो भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान ही भूख दूर करता है, भगवान का इष्ट है। इष्ट रोशि में दृढ़ दृढ़ तो भिक्षा में देता हूँ, भगवान तो मेरा इष्ट है। तो भगवान का भी इष्ट है वो, और भगवान उसे इष्ट है। भगवान उसको वो देवे, उसको भगवान उसको दिए देवे, ये भगवान के साथ एक है, इसके साथ स्नेह है, अपनापन है, इसको कहते हैं प्रेम। भगवान के साथ प्रेम है, ये आखिरी चीज, आखिरी ज्ञान के बाद में। ज्ञान हो जाए तो, और कर्मयोग, कर्मयोग है वो केवल भौतिक साधना, भौतिक साधना है, और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और भगवान की प्राप्ति करना है ये आस्तिक साधना। आस्तिक भगवान है एक, भगवान अस्ति अस्तित्व। मुक्ति चाहने वाले भगवान को न माने तो भी काम चलता है, परंतु प्रेम बिना बिना भगवान के नहीं होता। प्रेम, प्रेम खास चीज है भगवान के साथ में। तो भगवान के साथ ये एक है, परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा के, परमात्मा के साथ अवैध अद्वैत बना है, वो द्वैत बना भी होता है, वो बढ़ हुआ वर्धमान प्रत्यक्ष वर्धमान है। ज्ञान में आनंद एक रस एक आनंद शांत घन, और परमात्मा तो प्रेम बढ़ता है। जब ये अपनी तरफ ध्यान देता है तो परमात्मा से अलग मालूम होता है, और भगवान की तरफ देता है तो भगवान के साथ एक मालूम देता है। तो एक मालूम देता है फिर दो मालूम देता है, दो मालूम देता है, एक मालूम देता है, इसमें प्रेम बढ़ता है। भगवान का प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है तो प्रेमी भक्त होता है। ये प्रेमी भक्त है तो परमात्मा के साथ में ऐसी एकता है। संसार के साथ एकता नहीं है, संसार के साथ एकता है शरीर की। शरीर संसार का अंग है, अनंत संसार है, और अनंत संसार के बहुत छोटा अंश है एक बहुत छोटा शरीर है छोटा। और परमात्मा के साथ एक होते हुए वो अनंत है, वो अनंत है, कल्पते विचित्र है। भगवान को आनंद देने वाला है, इस वजह से भगवान को आनंद देता है भगत, भगत को आनंद देते हैं भगवान। यही श्री जी का और भगवान का रासलीला है, एक एक आनंद देने वाला है। वो प्रेम का फिर अपार अपयासी में परम, ऐसे प्रेम है। प्रेम में अद्वैत होता है, प्रेम में एक परमात्मा ही है, परमात्मा के साथ एक होता है। इस वास्ते कर्म योग से संसार की सेवा, ज्ञान योग से अपनी सेवा, और भक्ति योग से भगवान की सेवा। तो संसार की सेवा करे वो कर्म योगी, और अपनी सेवा करे वो ज्ञान योगी, और भगवान की सेवा करे वो भक्ति योगी। योग त्रयोग मेरे पर होता है, तीन योग है, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग कर्म योग में संसार की सेवा है। तो ये चीज संसार की है, शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये संसार का ही है। संसार की सेवा करे ये भौतिक साधना है, और वो आध्यात्मिक साधना है ज्ञान वाली, और वो आस्तिक साधना है भक्ति वाली। आस्तिक भगवान को अस्तित्व समझ करके उसे साथ एकता करके, ये आस्तिक साधना है। ऐसा योग तीन प्रकार का भगवान ने कहा है। ग्यारहवें स्कंद के बीसवें अध्याय में इसका वर्णन है, 31 अध्याय है उसे, बीसवें अध्याय में इसका वर्णन है। तो परमात्मा का अंश है ये, ये चेतन है परमात्मा, और परमात्मा और परमात्मा का अंश जीवात्मा, ये चेतन अंश है, और शरीर और संसार ये जड़ अंश है। संसार सब पूरा मिल करके भी इस जीव की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, और जीव ये उदारता को लेकर के संसार की इच्छा पूरी कर सकता है। संसार से मूल्य सिखा दी है, संसार का तो गुलाम बना दिया, संसार को सुख दे सकता है, संसार को ये दे सकता है, पर संसार सुख कुछ नहीं दे सकता। संसार जड़ जड़ दे क्या, चित्र को क्या दे बेचारा। अच्छा जड़ के द्वारा, चित्र के जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है। अभी जितने प्रचलित साधना है वो जड़ के द्वारा होता, जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतनता की प्राप्ति होती है। इस बार चेतन परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ इसकी एकता है। तो भगवान मारे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये एक भाव है। इस बारे में वात्सल्य है, शक्य है, माधुरी है, वात्सल्य माधुर्य सख्य, ये चार प्रश्न चार, ये भगवान के साथ में सखा बन है, ये भगवान को मालिक मन है अथवा आत्मा पढ़ने को मालिक मन है वो वात्सल्य है, और भगवान के साथ पति पत्नी वो माधुर्य है। माधुर्य का संघ का तात्पर्य नहीं, माधुरी है मानो मधुर में उसमें सब ज्यादा मिठास है उसमें, एक ही है वो माधुरी जैसे। एक दास सखी है, दासरथी सख्य रहती, वात्सल्य रहती और माधुरी रहती, ये चार दर्शक। तो भगवान का बालकों में भगवान मेरे पिता है, और सखी रस उस वात्सल्य पर रहता है दासरथी, भगवान के साथ मैं दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है, पीछे भगवान का मैं पुत्र हूँ, भगवान मेरे पिता है, उसे भगवान मेरे सखा है, मैं भगवान का सखा हूँ, इसके बाद भगवान मेरे पति है, मैं पत्नी हूँ, इसे चार रस है, ये प्रेम का रस है। वो प्रेम रस आरंभ में भी हो सकता है और आखिर में होता है, आखिर में भगवान के साथ एकता हो रहा होता है, और अभी आरंभ से भी कर सकते हैं, भगवान मालिक है, भगवान हमें मालिक हो, इन मालिक में इन में दोनों बातें हैं, भगवान को भी मालिक मान करके आप माँ बाप मानते हैं अपने को, और आप मालिक बन भगवान को माँ बाप मानते हैं, ये दोनों तरह से है। तो भगवान मालिक हो जाते हैं छोटे, उसे रक्षा करने वाले होते हैं माँ बाप, इस तरह से पहले वात्सल्य रस है, उससे पहले है सख्य रस है, दास दास दास रहती भगवान का दास, दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य, ऐसे चार रस है, ये भक्ति का रस है। सबसे अधिक माधुर्य को माना है, माधुर्य में लौकिक अवस्था में तो होता है संबंध, जिसमें स्त्री पुरुष का संबंध, वो स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, वो पुरुष तो स्त्री पुरुष की तरह संबंध है उसमें, पर उनमें मधुरता बहुत विशेष है। ऐसे भगवान के साथ में दास मानो, भगवान को पिता मानो, पुत्र मानो, और भगवान को मित्र मानो, और भगवान को पति मानो, इस तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ करे माधुर्य से। इनका संबंध भगवान के साथ होना चाहिए, चाहे दास रहती हो, चाहे वात्सल्य रहती हो, और सख्य रहती हो, चाहे माधुर्य रहती हो, अपना संबंध भगवान के साथ में, मैं भगवान का हूं, ये विशेष भक्ति भाव में है, इसको अधिक माना, इसको श्रेष्ठ माना, इसको उत्तम माना है। और इधर संसार है, बीच में जीवात्मा है, बीच में जीवात्मा, इधर परमात्मा, इधर संसार, संसार में जाते हैं दुख दुख दुख आलय में जाते हैं, संसार से विमुख होता है तो आनंद होता है, भगवान के सन्मुख होता है तो विशेष आनंद होता है, संसार से हटता आनंद, अपने स्वरूप में सुटा परमानंद और परमात्मा ने बनना, यह है आनंद, आनंद अपार आनंद, आशीव आनंद, वर्धमान आनंद, प्रत्येक क्षण वर्धमान आनंद, उसको प्राप्त होता है भक्ति से। नारायण नारायण नारायण ये बात है, नारायण भगवान के साथ एकता है।